Jak bliskie to, co wydawało się odległe. Dużo czasu minęło, zanim to dostrzegłem. Z biegiem lat i doświadczeń zmieniłem punkt widzenia. Zobaczyłem ludzi dążących do zapomnienia o tym, co w ich życiach jest naprawdę najważniejsze. Domowe ciepło, uczucia najzwyklejsze. Do okazania trudne, choć to takie proste. Co miało być piękne, stało się żałosne. Jego rodzice zajęci byli zawsze pracą. Zarabiali kokosy na jego marnotrawstwo. Matka większość czasu spędzała poza domem. Ojciec zajęty komórkowym telefonem. Interesy handlowe robione telefonicznie. Transfery, fuzje dawały dochód błyskawicznie. Jak mówi przysłowie, co za dużo to niezdrowo. Tak się stało, zamienił się na dupę z głową. Pochłonął go biznes i błyszczący pieniądz. Nie wiedział, że syn jest poza szkołą. Drugi miesiąc braku czasu przestał troszczyć się o niego. Najsmutniejsze to, że nie widział co tym złego. Nie trudno zgadnąć, co wynikło z tego. Wyjebany z liceum ogólnokształcącego. Był coraz starszy i coraz ostrzej chciał żyć. Szybkie bryki, narkotyki, mocno zaczął pić. Cieszyła zawartość wypchanego portfela. Choć na koncie uczuć ojca wciąż same zera, emocjonalne braki. Nadrabiały pieniądze BMW. Tak rozumiał rodzicielski obowiązek. Zamiast przyjaciół pana nowe towarzystwo. Szybko zniknie, tak jak szybko przyszło. Wszystkiego nadto, jednak czegoś było brak. Ten brak uczuć zamienił jego serce we wrak. Tak przedstawia się obraz godny pożałowania ludzi myślących kategoriami posiadania. Co zasłania ich wrażliwość na uczucia wszystkie. Co widzą jak odległość w rzeczywistości jest bliskie. Patrz, czy zaskoczy cię coś jeszcze. Kiedy wreszcie patrząc na tych samych ludzi, zobaczę co innego, dlaczego nie potrafią docenić, co jest tego warte. Naprawdę nie rozumiem, nawet nie chcę. Co to za życie w ciągłym biegu, pełen gniewu ludzi, tłum ich twarze szare. Anonimy, zamknięci w sobie, gdzie przyczyny tego tkwią. Czemu wszyscy brną do tego samego? Kto się odważy? Spójrz na tych ludzi, każdy marzy. Milion twarzy, każda z nich chce coś więcej. Napis życia, esencję. Czy możliwe? Może tak, ale jak i czy warto? Nie ma łatwo, mimo to każdy się pcha. Czy droga ta najlepszym wyjściem z sytuacji? Przekonani swojej racji. Ilu takich, którzy w tym co mają widzą tylko braki. Kiedy to w końcu do nich trafi pomyśl, ilu przegapi wszystko to, co istotnie było ważne. Niewyraźne, wiesz, czasem chodzi o to właśnie, by zobaczyć, co w końcu ma wartość i ją zaznaczyć. Mam naprawdę dużo i to doceniam. Świat się zmienia z dnia, ale wiesz, dalej trwam przy tym samym. Moje marzenia, moje plany, bo to jest dla mnie cel. Wykorzystać szansę, zanim przepadnie.